دا دنیا د کافر د پاره جنت ده. کافر ته په دې دنیا کې ازادي حاصلې اچ سوار یا کوي کدرو وای کزنا کوي ک شراب سکي ک حرام خوري ک غلا کوي یا نور د شر کم کارونه کا غدې کوي شیطانی کارونه د ته ازادي حاصلې دې او کارونه کوي. بیا مسلمان ته په دنیا کې مؤمن ته مکمل ازادي حاصله نه ده، د لپاره څه حدود دي باغې کې به د خپل زندګي تیری دی، به دروغ نه وي، شراب به نه څکي، حرام به نه خوري، جنگ جګړه به نه کوي، ناحق قتل به نه کوي، دروغ به نه وي، دوکه به نه ورکوي، زنا به نه کوي، یا نور د شر کارونه شیطانی کارونه دینه بده ځان ساتي. مسلمان ته په دې دنیا کې مکمل ازادي دا حاصل نه ده، دی به د شر د کارونه د شیطانی کارونه نه بده ځان ساتي، دی به د شریعت او د دین پابند وي. او د دې مقابل کې د کافر د پاره د دنیا جنت ته هغه د پاره څه پابندی نشته چې سوار یا کوي. خو کله چې دا دواړه وفات شي او دې دنیا نه لاړ شي، نو د کافر ټکانه بیا هغه جهنم ده. همیشه همیشه لپاره به د قیامت نه بعد کافر په جهنم کې بیا نه به ولا مرګ راځي او نه به بیا دې د جهنم نه بهر کیږي. او مسلمان لپاره بیا چې په دې دنیا کې په شریعت باندې په دین باندې عمل وکړو، قیامت کې د دې لپاره بیا نعمتونه دي